آپ کا مشورہ مدینہ مدینہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. انسان عموماً اس طرح کا، جیسے ایک دکاندار ہے، کاروبار کرنے والا ہے، کام کاج کرنے والا ہے، وہ اس طرح کا ضبط اور صبر کر لیتا ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں. لیکن بابا بعض اوقات گھر والے ضبط نہیں کر پاتے، مطلب بچوں کی امی ہو تو وہ چیختی چلاتی ہے، بچے بغاوت پر اتر آتے ہیں، بعض اوقات گھر کے بڑے بھی جو ہے نا بہت تنگ کرتے ہیں اس معاملے میں. اب اس حوالے سے، اس حوالے سے اگر آپ رہنمائی فرما دیں گھر والوں کو کس طرح صبر آ جائے. تو اپنا کردار جب بن جائے گا کردار، تو گھر والوں کی بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گا. اگر آپ گھر والوں کو سختی سے سمجھانے جاؤ گے تو یہ نہیں سمجھیں گے. کیونکہ اب جیسے آج آپ کا ذہن بنا، لیکن آپ 10-20 سال سے وہ مطلب یعنی کہ 2 نمبر کا کام کرتے آ رہے تھے، تو ایک دم سے گھر والوں کا ذہن نہیں بنے گا. تو آپ کا جب کردار ان کے سامنے ہوگا نا تو ہی ذہن بنے گا. اگر آپ نے غصے میں سمجھایا، دھمکیاں دی گھر والوں کو، مار دھاڑ کی اور شور شرابہ کیا، تو گھر والوں کو اس طرح آپ سمجھا ہی نہیں سکتے. بات نرمی سے وہ سمجھ میں آتی ہے. وہ جیسا کہ سختی سے سمجھانے کی مثال یوں لیجئے کہ ایک چوڑی فروش کانچ کی چوڑیوں کا گٹڑ لے کر جا رہا تھا، تو اس میں ایک اچکا اس کو ٹکرا گیا، چور جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، تو اس نے وہ گٹھڑی پر زور سے وہ ڈنڈا مارا، ابے بول اس میں کیا ہے، وہ ایک چھناکے کے ساتھ جو بھی تھا اندر چورا ہو گیا. تو اس نے کہا گٹھڑی چوڑیوں والے نے کہ اس میں چوڑیاں تھیں، ڈنڈا مارنے کے بعد اب اس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ ٹکڑے ہو گئے. تو سختی سے سمجھا نہیں. تو جس میں مطلب یعنی کہ جس برتن میں کچھ ڈالنا ہے تو اس کا پیندا درست رکھنا ضروری ہے. پیندا سمجھتے ہوں گے، یہ جیسے یہ پیالہ ہے، پیالے کا یہ اوپر کا حصہ پیالے کا منہ ہے، اور یہ جو حصہ ہے نا یہ پیندا ہے. پیندا تلا بھی بول سکتے ہیں، تلوا تلا پیندا، پیندا ہی لفظ ہے اس کا اردو میں غالباً مشہور لفظ پیندا. تو اب جس پیالے میں، اس میں پیالے میں ڈالنا ہے، تو پہلے سے پیندے میں اگر سوراخ کر دیا جائے تو پیالے میں جتنا بھی ہم پانی ڈالیں گے سب بہتا چلا جائے گا، یہ پیالہ ہمارے کام کا نہیں رہے. تو سختی سے سمجھانے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی پیالے میں ڈالنا ہے کچھ، تو پہلے ہی وہ جذبات میں آ کر، وہ جوش و خروش میں تو پیندے میں سوراخ کر بیٹھے، اب ٹھیک ہے آپ سمجھاتے چلے جائیں. وہ اگلا ایک دم اس وقت تو مطلب بھنایا ہوا ہے آپ کے مطلب انہیں جھاڑنے سے جھپٹنے سے وہ بھنایا ہوا ہے، اور اب اس کی سمجھ میں آپ کی باتیں آئیں گی نہیں. لہذا نرمی سے، پیار سے اس کو سمجھائیں گھر والوں کو، اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اور ان کو سمجھائیں کہ اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، یہ یقینی طور پر ہمارا عقیدہ ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ان کو آپ سمجھیں کہ روزی کا رزاق اللہ ہے، جبکہ ہمارا ایمان بھی ہے، کس مسلمان نے انکار کرنا ہے کہ روزی کا رزاق یعنی روزی دینے والا اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ کوئی کہے تو کافر ہو جائے گا. تو جب ہم سبھی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے، تو اب یہ کہ ہم کیوں حرام روزی کے لیے بھاگ دوڑ کریں. دیکھیے 12ویں پارے کی ابتدا میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمعِ رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں، کوئی ایسا نہیں، کوئی جاندار ایسا نہیں جس میں جان ہو، جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. تو ہر جاندار کا رزق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا. اسی کے تحت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان اپنی تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں، یعنی کہ اس کا خلاصہ کہ انسان کتنا نادان ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی روزی کا ذمہ لیا ہے، ذمہ کرم پر لیا ہے روزی، مگر اس کے لیے تو مارا مارا پھرتا ہے، اور مغفرت, جس کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا اپنے ذمہ کرم پر, مغفرت نہیں لی, پیار جاندار کی میں مغفرت فرماؤں گا یہ نہیں کہا کہ میرے ذمہ کرم پر کہ میں بخشش کروں گا ہر جاندار, تب اس کے باوجود یہ اپنی مغفرت کے لیے فکر نہیں کرتے. جس کا ذمہ اللہ نے لیا اس کے لیے حلال حرام جو بھی آیا وہ لے لیتے. تو اللہ تعالی سب کو روزی دینے والا ہے, جیسا کہ مزید پارہ 21 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوتا ہے, وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ترجمہ کنز الایمان, اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے, اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں اور وہی جانتا ہے. اس آیت مقدسہ کا خزائن العرفان میں شان نزول کچھ اس طرح بیان فرمایا گیا, مکہ مکرمہ میں مؤمنین کو مشرکین شب و روز طرح طرح کی ایذائیں دیتے رہتے تھے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کو فرمایا, تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم مدینہ شریف کو کیسے چلے جائیں, نہ وہاں ہمارا گھر نہ مال, کون ہمیں کھلائے گا کون پلائے گا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ بہت سے جاندار ایسے جو اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے, اس کی انہیں قوت نہیں اور نہ وہ اگلے دن کے لیے کوئی ذخیرہ جمع کرتے, جیسے کہ بہائم و طیور ہیں, یعنی کہ چوپائے اور پرندے, یہ کہاں اگلے دن کے لیے روزی رکھتے ہیں, بلکہ دوسرے وقت کے لیے بھی کہاں بچاتے ہیں. کتا کتنا مطلب حریص جانور ہے کہ پوری بھینس بھی اگر وہ اس کو مری ہوئی نظر آئے گی نا تو وہ یہ چاہے گا کہ میں اکیلی کھا جاؤں, اکیلا ہی کھا جاؤں. آپ نے اگر دیکھا نہ ہو تو اب کبھی موقع ملے دیکھ لینا, وہ دوسرے کتے کو نزدیک نہیں آنے دے گا, بھوک کرو سب کو بھگا دیا, وہ اکیلا والے میں ساری کی ساری بھینس کھا جاؤ. لیکن یہ کتا بھی دوسرے وقت کے لیے بچا کر نہیں رکھے گا, اس وقت عارضی طور پر تو وہ حریص بن گیا لیکن وہ بس جتنا کھا سکا کھایا لیکن وہ بس چلا گیا, اب وہ بچا کر نہیں رکھے گا اس کو. کوا اس طرح کا حریص نہیں ہے, اس میں دونوں کی کوالٹی میں فرق ہے, دونوں کے مزاج میں. کتا کتے نے تو پوری بھینس کھا ڈالنی تھی, کھا بھلے ایک ٹانگ بھی نہ سکا اس کی, لیکن کوا جو ہے اگر ایک مرا ہوا چوہا بھی دیکھے گا تو کائیں کائیں کائیں کر کے اپنی برادری کو جمع کرے گا کہ آؤ سب مل کے اس کو پورا کرتے. یہ بھی تماشا آپ نے نہ دیکھا ہو تو کبھی موقع ملے تو دیکھ لینا. لیکن نہ یہ کوا بچا کر رکھتا ہے نہ کتا بچا کر رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ روز ان کو روزی دیتا ہے. پرندہ اپنے آشیانے سے بھوکا اڑتا ہے, اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کیا کھاؤں گا, اللہ دے دیتا ہے. وہ بھوکا جاتا ہے, بھوکا لوٹتا نہیں ہے, پیٹ بھر کے آ جاتا ہے, وہ پرواہ نہیں, دوسرے دن کے لیے اس نے بچا کے رکھنی نہیں, دوسرے وقت کے لیے بھی نہیں بچانا, کھا لیا خلاص. اب مرغی کو دیکھو پانی پیتی ہے اور کیسی شکر گزار کیسی ہے, ایک گھونٹ پیتی ہے پھر اوپر سر کرتی ہے گویا اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے, پھر گھونٹ پیتی ہے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آسمان کی طرف اللہ کی کوئی سمت ہے, اللہ آسمانوں پر رہتا ہے, یہ اس سے مطلب میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ اس کا یعنی کہ توکل کا توکل بہت ہوتا ہے مرغی کا, جو ہر لقمے پر ہر گھونٹ پر شکر ادا کرتی ہے, جب یہ پی چکتی ہے تو دوسرے وقت کے لیے پانی نہیں بچاتی, اس پہ اپنا پاؤں مارتی ہے اور پانی کو الٹ دیتی ہے گرا دیتی ہے. یہ مرغی کا خاصہ ہے, باسی پانی نہیں پیتی. اس کا مطلب ہم بھی پانی بچ گیا الٹ دیں, یعنی مرغی مکلف نہیں ہے, اس کو گناہ نہیں ملتا نہ ثواب ملتا, وہ تو جانور ہے. ہم اگر پانی بلا وجہ پھینک دیں گے, جیسے لوگ گلاس میں تھوڑا سا پیتے ہیں باقی آدھا پھینک دیتے ہیں, تو یہ اسراف ہے, اس میں گناہ کی صورت ہے. تو ہم کو پانی پھینکنے کی اجازت نہیں ہے بلا وجہ. مرغی کی ایک مثال ہے کہ توکل اس کا تو وہ کتنا بلند, کتے کا توکل دیکھ لے, کبے کا توکل دیکھ لے, اور اپنے تو کسی کھاتے میں نہ رہے, اتنے حریص. جب یہ فریج نہیں ہوتا تھا نا تو بچپن میں ہم کو تو فریج کا پتہ بھی نہیں تھا کیا ہوتا ہے. بچپن میں ہم نے دیکھا تھا کھانا جو بچ گیا وہ دے دیا جاتا فقیروں کو, یا پھر یہ ہوتا تھا کہ روٹیاں وغیرہ بچانے کی صورت ہوتی, چھکا بولتے تھے ہم لوگ اس کو, لوہے کی ٹوکری بنی ہوتی تھی اس کو چھت میں لٹکاتے تھے, ہوا بھی لگے اور یہ دوسرے دن کام آئے, لیکن زیادہ دن وہ چل ہی نہیں سکتا. روٹیاں وغیرہ سوکھی چیز چل جا پکا ہوا کھانا سالن, وہ بھی خاص کر گرمیوں میں تو کہاں چلے, تو پکاتے بھی اتنا ہی تھے جتنا حاجت, اور پھر بچ گیا تو دے دیا. تو اس طرح اتنی مہنگائی بھی نہیں تھی جتنی آج کمر توڑ مہنگائی. میرے دور میں خود گوشت لینے جاتا تھا تو 1.5 روپے 1.5 روپے کا کلو گوشت ملتا تھا, اتنا تو مجھے یاد ہے. انڈا 2 آنے کا ملتا تھا, 3 آنے کا ملتا تھا. مرغی 4 روپے کی, 5 روپے کی, 3 روپے کی, 2 روپے کا چوزا مرغی کا. اب تو اتنے میں تو شاید کاٹ بھی نہیں دے گا گوشت فروش, کٹا بھی میرا گلے 10 روپے ہو گئی ہوگی شاید, اللہ عالم. تو یعنی کہ ہم نے ہمارا دور وہ تھا, میرا بچپنے کا دور بہت سستا ہی تھی, لیکن تنخواہ بھی کم تھی ان دنوں. اب تنخواہیں زیادہ ہے لیکن پھر بھی جتنا آج قوم رو رہی ہے نا اتنا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مہنگائی کر کے لوگ اتنا روتے ہوں جتنا آج روتے ہوں. واللہ اعلم, مہنگائی تب بھی کرتے تھے لیکن آج بہت زیادہ روتے ہیں لوگ. خواہشات بہت بڑھ گئی, خواہشات بڑھ گئی, مال کا ضیاع بہت بڑھ گیا, کھایا آدھا گرا دیا آدھا پھینک دیا. پہلے ہم نے شادیوں میں نے خود دیکھا ہے کہ کھانا جو تھال میں بچتا تھا, تھال میں پہلے کھلاتے تھے عام طور پہ, ڈشے وغیرہ تو بعد میں آئی, تھال میں وہ پلاؤ وغیرہ ڈالا بریانی وہ بچ گیا تو وہ اندر لے گئے جو بھی بانٹنے والے گھر کے لوگ ہوتے ہیں یا دوست احباب ہوتے ہیں وہ لے گئے, وہ دیکھ پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھ میں واپس ڈال دیتا تھا اور پھر مکس کر کے وہ پھر پیش کر دیتا تھا. تو اتنی بچت, اب تو پھینک بڑے بڑے وہ کیا بولتے ہیں ہوڑی, بڑے بڑے ہم لوگ ہوڑی بولتے ہیں اس میں کشتی نما نہیں ہوتی یار, بہت بڑے بڑے ٹب ٹائپ کے اس میں ڈالتے رہتے جھوٹا اور سارا پھینک دیتے, ٹب ٹب ہی کہتے ہیں, ٹب انگلش میں ٹب بولتے ہوں گے, ہم لوگ ہوڑی بولتے تھے اس کو. تو پہلے اس طرح ہوتا تھا اور اب مطلب یعنی کہ پہلے بچت کی اتنی مطلب یعنی کہ وہ فضولیات نہیں تھی جتنی اب ہے. اب جو شادی اب تو کروڑوں روپے, پہلے تو حج بھی بہت سستا تھا یار, میرا خیال ان دنوں تو سینکڑوں میں ہوتا ہوگا یا 2-4 ہزار میں ہو جاتا ہوں آج. اب تو غریب آدمی تو سوچتا ہے تو بےچارا سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ میں کیسے حج کروں گا, نہیں آمدنی نہیں بےچارا کیا بچائے گا, پورا نہیں ہوتا تو بچائے گا کیا, پورا بھی اس لیے نہیں ہوتا کہ خرچہ فضول خرچیاں بہت ہے. اب تو سنا ہے 3-3 4-4 ہزار روپے تو ہیئر کٹر لے لیتا ہے, یعنی ایسے بھی اب بند نائیوں کی دکان ہے کہ جہاں اتنی مہنگی اور کم جاتی ہے, باقاعدہ تاریخ ملتی ہے سنا ویٹنگ لسٹ میں ہوتے پھر بھی جاتے. میں تو یہی کہوں گا دنیا جھکتی ہے, جھکانے والا چاہیے جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. میں تو فٹ پاتھ پہ بال کٹواتا تھا چھوٹا تھا تو 2 آنے 3 آنے میں کٹ جاتے تھے بال, وہ ہیئر کٹنگ سیلون ہوتے تھے تو کالدار زیادہ پیسے لیتا تھا, وہ فٹ پاتھ پہ سستا ہوتا تھا تو فٹ پاتھ پہ جاتا تھا. ایک بزرگ ہوتے تھے, اب تو زندہ ہوں اس کی امید نہیں ہے, محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے, ان کے پاس میں نے بارہا بال کٹوایا اپنے, جب تو خیر میں جوان ہو گیا تھا داڑھی بھی آ گئی تھی, وہی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر. اب تو بھائی اب فٹ پاتھ پہ تو شاید نائی بیٹھتے بھی نہیں ہوں گے. فٹ پاتھ والے بھی ہیں, اچھا میں نے دیکھے. اچھا وہ کٹوانے والے ان کے پاس بھی کٹوا دے, وہ میرے جیسے لو کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں کٹواتے ہوں گے, باقی جو سرمایہ دار کہاں جا کے بیٹھے گا, وہ پھر 5 ہزار میں کٹوائے 4 ہزار میں کٹوائے, ٹھیک ہے جیسے پیسے ہیں ویسے اس کا وہ اخراجات بھی ہے, کیونکہ وہ شرم آئے گا نا اپنے, وہ شرم کائے کی آئے گی. اب جیب میں پھوٹی بادام نہ ہو 2-3-4 آنے بڑی مشکل سے ہاتھ آئے اور بال کٹوانے جائے تو وہ کیا شرمائے گا بےچارا, وہ ہیئر کٹنگ سیلون میں جائے گا تو وہ جیب دیکھے گا اپنا وزن تو کہاں سے نکالے گا پیسے. تو چھوٹے آدمیوں کے لیے اب بھی ہیں سہولتیں, سستے بھی ملتے ہوں گے بال کاٹنے والے, آپس میں ہمارے بال سہمت آپس میں یہ زلفے بنا لیتے. میں نے نہیں آپ کو اس دن بتایا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے زلفے بنا لی, چھوٹی سی کینچی لی اور وہ وضو خانے پر بیٹھے بیٹھے میں نے وہ آئینہ دیکھ دیکھ کے، مگر آئینے سے بھی پچھلا حصہ نظر نہیں آتا، تو بنا دیے میں نے بال، بال ڈال دیے ٹوکری میں اپنے پاس، جو ٹوکری میں بال یوں پھینکنا مجھے مزہ نہیں آتا، اس کو بہتر یہ کہ دفن کر دے یا کوئی سی صورت کرے اس کی، وہ چند منٹوں میں میرے کہا 5-7 منٹ میں نے کر لیا ہوگا، 3-4 ہزار روپے میں کہاں سے لاؤں، کھیر کٹر کے بعد جائے کو اپنی مدد آپ جس سے ہو سکے جو کر سکتے ہیں، دو دوست اسلامی بھائی مل کر کر سکتے ہیں، یوں دھاگا رکھ لیں پیچھے، دھاگا رکھ لیں گے نا تو یہ زلفیں پہلے کنگھی کر لیں، کنگھی کر کے آپ دھاگا اچھی طرح کان کے نیچے جتنے آپ بال رکھنا چاہتے ہیں زلفیں یوں زور سے پکڑ لیں اس طرح دبا کر، یہ مطلب آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، ہیئر کٹر اس طرح نہیں کرتے، ان کی تو مطلب پریکٹس ہوتی ہے، تو آپ یوں کر لیں، اب جو دھاگے سے نیچے برابر سیدھ میں آپ زلفوں کی لے لیں، آدھے کان تک، پورے کان تک، جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں، وہ بال آپ کو نیچے سے کینچی سے آپ کا جو بھی حصہ ہے بال کاٹ لیں، وہ دھاگے سے اوپر نہ کاٹو، دھاگے کی اس میں جس ہم لکھنے کے لیے وہ خط کھینچتے ہیں لائن کھینچتے، اس طرح وہ دھاگے کی لائن کھینچ جائے گی، بال کٹ جائے، کینچی سے کام چل جائے، پھر تھوڑے تھوڑے بال کینچی سے وہ جو گردن کے وہ بھی تھوڑے تھوڑے آپ لے لیں، ترکیب جتنی حسب ضرورت، ایک دو بار کریں گے سیکھ جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی نائی بھائیوں تو ناراض نہیں ہونا، اللہ آپ کو بھی روزی دینے والے، یہ تو غریبوں کے نسخے، باقی غریب بھی ہوتے خالی بولتے ہیں غریب ہیں، وہ جا کر کرانا تو انہوں نے ہیئر کٹر سیلون میں ہی ہے، نہ ہیئر کٹر سیلون کا میں مخالف نہیں، میں داڑھی مونڈنے کا مخالف، داڑھی نہ مونڈے، خشکشی نہ کرے، بورڈ لگا دے کہ میں اب حلال کماؤں گا انشاءاللہ، میں نے توبہ کر لی ہے، بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے رشتے ہیں بھائی، اور اللہ روزی دینے والا ہے اور وہی روزی دیتا ہے میری، آپ انشاءاللہ ہمت رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دے گا جہاں بھی آپ ہو، وہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی تھی اس کے تحت مزید تفسیر میں لکھا ہے، تو جہاں ہوگے وہی روزی دے گا، تو یہ کیا پوچھنا کہ ہمیں کون کھلائے گا کون پلائے گا، ساری خلق کا اللہ رزاق ہے، ضعیف اور قوی یعنی کمزور اور طاقتور، مقیم اور مسافر، مقیم معنی قیام کرنے والا، جیسے اس وقت ہم مقیم ہیں باب المدینہ میں جو رہتے ہیں ہم مقیم ہیں، جو دوسرے شہر سے آیا وہ مسافر ہے، تو مقیم اور مسافر سب کو وہی روزی دیتا ہے، اس کا مطلب خیر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وہ دکان بند کر دیں نوکری چھوڑ دیں، بلکہ وہ قصب حلال کے لیے جدوجہد بے شک کریں، لیکن حلال حلال نہیں حرام نہ، تو یہ جو آپ نے ابھی انہوں نے سوال کیا تھا کہ ماں باپ جو ہیں خاندان والے ایسی فرمائشیں کرتے اتنا مطلب ہے کہ وہ ان کا ذہن نہیں بنتا اس لیے وہ حرام روزی کمانے پر مجبور کرتے، ماں باپ کا مجبور کرنے سے یہاں اطاعت نہیں کی جائے گی، بلکہ یہاں اطاعت کرنا جو ہے یہ شرعاً گناہ رہے گا، ماں باپ کہتے ہیں کہ حرام کما کے لاؤ، سود کما کے لاؤ، چوری کر کے لاؤ، کاروبار میں جھوٹ بولا کرو، یہ ملاوٹ والا جو مال ہے اس ملاوٹ والے مال کو بغیر اظہار کیے دھوکے سے بیچو، یہ تمہیں کرنا پڑے گا، تو یہ آپ نہیں کریں گے، کریں گے تو گناہگار ہوں گے، تو حکم شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو ایک حدیث شریف میں آپ کو سناتا ہوں، مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کا دین محفوظ نہ رہے گا، مگر یہ کہ جگہ جگہ بھاگتا پھر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر اور ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ میں غار میں اپنے آپ کو چھپاتا پھر، جیسا کہ لومڑی اپنے آپ کو چھپاتی پھرتی ہے، لومڑی ایک کتے سے چھوٹا جانور ہوتا ہے، کتے سے مشابہ ہوتا ہے، وہ لومڑی بہت چالاک جانور مانا جاتا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ایسا زمانہ کب آئے گا، فرمایا جب روزی بغیر گناہ کے نہ ملے گی اور اس وقت لوگوں سے دور رہنا حلال ہوگا، یعنی علیحدہ رہنا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہوگا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں نکاح کا حکم فرمایا، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت آدمی کی ہلاکت ماں باپ کے ہاتھ میں ہوگی، اگر ماں باپ مر چکے ہوں تو فرزند و عورت کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اگر وہ بھی نہ ہو تو خیش و اقارب کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کس طرح؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے غربت و تنگ دستی پر ملامت کریں گے اور ایسی چیزیں اسے طلب کریں گے جس کی اسے استطاعت نہ ہوگی, یہاں تک کہ وہ ان کی فرمائشیں مطالبات پورے کرنے کی خاطر ناجائز ذرائع اختیار کرے گا اور اس طرح وہ ہلاک ہو جائے گا. یہ کیمیا سعادت میں یہ روایت حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے نقل کی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کیسا نازک دور کی نشاندہی کی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے, یعنی کہ غائب کی خبر دی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا. اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم اب اپنے آپ کو حرام کے سپرد ہی کر دیں کہ حرام ہی حرام کمائیں, ہر جو اس میں بچ کر نکل جائے گا وہ کامیاب ہے. دور نازک ہے, اور میں یہ نہیں اس حدیث کی شرح مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے طور پر کیسے کر لوں کہ وہ زمانہ آ چکا ہے. اللہ عالم, ہو سکتا ہے کہ مزید بگاڑ تو بڑھے گا, یہ تو ہے کہ سمجھو کہ شر میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. حدیثوں میں اس کے مضامین ہیں. تو اب یہ کہ مزید شر بڑھتا ہی جا رہا ہے, اور آج کل بھی واقعی ہوئی حلال روزی کمانا دشوار, لیکن یہ دشواری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ ہم کو مال زیادہ چاہیے. تو مال زیادہ چاہیے تو زیادہ مسائل اس کے ہوتے ہیں. اب کم میں گزارا ہے تو ٹھیک, جیسے کہ مسجد کا پیش امام بن جائے اور ڈیوٹی پوری دے اور مسائل بھی جانتا ہو, اہل ہو, بہترین صاف ستھری روزی ہے اس کی, تدریس کرے صاف ستھری روزی ہے, یا کوئی چیز بیچے چھوٹے پیمانے پر, کوئی دکان لگا لی اور کوئی مطلب ایسی حلال چیزیں ہزاروں ہیں وہ بیچے اور ان میں جھوٹ نہ بولے کہ یہ اتنے کی خرید ہے اور میں آپ کو اتنے کی دے رہا ہوں. اگر بولنا ہے تو سچ سچ بتائیں گے میری اتنے کی خرید ہے اور واقعی اتنے کی خرید ہو, اور نہیں بتانا چاہیں تو اس کی حاجت تھوڑی ہوتی بتانے کی. میں صحیح کہتا ہوں کہ اگر بیچنے والا اپنا کردار ستھرا رکھے گا نا تو ابھی لوگ شروع میں فوری طور پر آپ کی طرف نہیں مائل ہوں گے. آپ سچ سچ بات کریں گے نا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ذہن بن جائے گا لوگوں کا, گاہکوں کا آپ کی طرف تانتا بن جائے گا. اخلاق اچھے ہوں گے, کردار ستھرا ہوگا, دھوکہ نہیں دیں گے. ملاوٹ والا مال بیچنا جو ہے نا اس کی جواز کی صورت ہے, جائز ہونے کی صورت ہے, اور وہ صورت یہ ہے کہ بھائی یہ دیکھو مال جو ہے اس میں اتنے فیصد ملاوٹ ہے. اگر آپ یہ کہیں گے نا یہ جو چیز ہے, کیونکہ آپ تو ملائیں گے نہیں, آپ تو لوگوں سے لیں گے, آپ یہ بھی ضرورت کہہ سکتے کہ میں نے تو ملایا نہیں اس میں, یہ آئی ہے میرے پاس, لیکن مجھے پتا ہے کہ اس میں اتنے فیصد ملاوٹ ہے اور اتنے کی ہے. اب وہ جب اس کو بتا دیا کہ اتنی ملاوٹ ہے, اب بیچنا حلال ہے, روزی ستھری ہوگی, اور آپ نے خامخواہ اس کی تعریف کی کہ یہ تو یوں ہے اور ہوں ہے اور فلاں ہے, جیسے وہ رنگ بہت پکا ہے, کپڑا تار تار ہو جائے گا, اس کا رنگ نہیں نکلے گا, آپ دیکھ لینا گارنٹی ہے. تو اب وہ لے گیا بےچارا, پہلی باری پانی میں ڈالا تو پانی رنگین ہو گیا اس کا. تو یہ جھوٹ اور یہ دھوکا ہے. رنگ کچا ہے تو آپ بالکل کہہ دیں گے بھائی اس کا رنگ کچا ہے, پکا ہے, اور واقعی آپ کو پتا ہے تجربہ ہے کہ پکا ہے, تو کہنے میں رجنی ہے کہ یہ پکا ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ آپ صاف صاف بتا دیں نا تو حرج نہیں. بات چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس میں عرف ہوتا ہے ملاوٹ کا اور سب کو پتا ہوتا ہے تب بھی جواز کی صورت ہے. مثلا دودھ, دودھ میں سمجھو کہ 10% پانی ملا ہوا ہوتا ہے. ایک محلہ ہے, اس محلے میں یہ عرف ہے کہ ادھر محلے والوں کو بھی پتا ہے کہ 10% اس میں پانی دودھ میں ملا ہوا ہوتا ہے. تو اب یہ دودھ میں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بغیر اس کے آپ نے دے دیا تو جائز ہے, روزی حلال ہے. اگر باہر کے محلے کا آ گیا, اس کو نہیں پتا کہ یہاں 10% ملاوٹ کا عرف ہے, تو اس کو آپ نے بتانا ہے کہ اس میں 10% پانی ملا ہوا ہے, اب وہ خریدے گا تو اب پتا چل گیا اس کو کہ بھائی یہ 10% ملاوٹ والا ہے, اب جائز ہے. تو صورتیں ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کی دودھ کی دکان ہے, اللہ برکت دے, آپ گھبرائیں گے. اب مدنی نسخہ لے لیں میرے سے, آپ بلا جھجک اب لکھ کر نمایاں بورڈ لگا دیں جتنی ملاوٹ ہے اس میں, کہ بھائی اس میں دودھ ہے یا اس میں اراروٹ کا آٹا ہے یا فلاں چیز اس میں مکس ہے, اور آپ نہیں ملاتے ہوں گے, ملا ہوا آتا ہوگا, یا آپ وضاحت نہیں کریں اگر آپ کو ملانا پڑتا ہے. بازو کا دودھ کی بقا کے لیے اس میں سوڈا وغیرہ شاید مارتے ہیں, کچھ ترکیبیں کرتے ہیں, ایسا کچھ سنا ہوا ہے. وہ ایسی ترکیبیں کرتی جسے دودھ جلدی خراب نہ ہو. تو اگر وہ ملاوٹ میں شامل ہے وہ چیز, اگر ملاوٹ میں شامل نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. آپ بتا دیں, میں ایک دور تھا کہ میں تیل کی بوتلیں بیچتا تھا, کوپرے کے تیل کی فیری کرتا تھا, اتر اگربتیاں یہ بیچتا تھا میں فیری کر کے, اور کوپرے کے تیل کی. تو میں بہت ڈرتا تھا ملاوٹ اور دھوکے سے, خدا کی قسم اتنا ڈر لگتا تھا. تو میں نے وہ سیلون کولمبو سری لنکا کا تیل بہت, یعنی کہ وہ عمدہ مانا جاتا تھا کہ وہاں کھوپرے کی پیداوار بہت ہے, ناریل کا تیل, تو میں وہ بھی لیتا تھا. بلکہ میں نے, مجھے یاد پڑتا میں وہی لیتا تھا, کیونکہ یہاں کے جو دوسرے یہاں بناتے نا تیل, وہ مجھے پتا چلا تھا کہ یہ کھوپرا جو ہے یہ بالکل رف قسم کا, جو بالکل قطرن گلی سڑی, اس قطرن کا تیل نکالتے ہیں بالکل ڈیمیج, پھر خوشبوئیں مار کے اس کی ترکیب بن جاتی ہوگی, گزارا ہے. تو میں مطلب یہ کہ یاد پڑتا مجھے کہ میں وہ سیلون کا تیل لاتا تھا. اچھا, جس سے لاتا تھا وہ بھی بہت مطلب پیارا آدمی تھا, اور داڑھی ماشاءاللہ پوری تھی, اور یا رسول اللہ کہنے والا تھا, مجھ سے محبت بھی کرتا تھا. میں اس سے لاتا تھا, لیکن اس سے میں نے معلومات کی اسی سری لنکا کے تیل کا, بھائی اس کا بہت ہوئے. تو اس پر لکھا تھا کہ 1% اس میں ایسنس ڈالا ہوا ہے, 99% کوپرے کا تیل ہے اور 1% اس میں خوشبو ڈالی جاتی ہے, وہ اس کے شاید خوشبو کی بقا کے لیے یا اس کی چھاک یا بو اڑانے کے لیے ڈالتے ہوں گے. تب بھی مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے, دیکھیے یار میں کروں گی. تو ایسا مجھے یاد پڑتا ہے, میں بولتا تھا کہ دیکھو بھائی اس میں یہ لکھا ہوتا ہے, 1% اس میں ایسنس ملا ہوا ہوتا ہے, اور یہ کھوپڑے کے تیل کی بوتل, اور یہ اتنا اس کا چار. اتنا ڈرتا تھا میرے, میرا الحمدللہ میرا چلتا تھا کاروبار, کسی نے مجھ پر کوئی اس معاملے میں کبھی بھی تنقید نہیں, کبھی بھی, ایک بار کیا, آدھی بار کیا, 1/4 بار بھی کسی نے تنقید نہیں کی. 1% ملا ہوا ہے, جھوٹ فنا دھوکا, نہیں نہیں, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میری ترقی کے رازوں میں سے شاید یہ باتیں ہیں کہ لوگ مجھ سے متاثر ہوتے چلے جاتے تھے, کہ میں الحمدللہ یعنی کہ صحیح بات بتا دیتا تھا الحمدللہ, جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں کوشش کرتا تھا. تو یہ آپ کی ترغیب کے لیے, جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میری باتیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں الحمدللہ, تہدی سے نعمت کے لیے ترغیب کے لیے عرض میں نے آپ کو سمجھو کی. تو اس لیے آپ گھبرائیں, آپ سچ بولیں, یقین مانیں, آپ یہ مطلب یعنی کہ بالکل یعنی کہ طے کر لیں, عہد کر لیں, جھوٹ بولنا ہی نہیں جب تک شریعت کی رعایت نہ ہو, شریعت اجازت نہ دے. میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا, میں ہمیشہ سچ بولوں گا. آپ اس کی برکتیں نہ ملے تو آپ مجھے بولو, آپ کو ضرور برکتیں ملیں گی انشاءاللہ, کہ سانچ کو آنچ نہیں, آپ کی روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ, آپ کا کاروبار ایسا چمکے گا کہ لوگ دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ. آپ سچ بولو, آپ نکل لگا دیں, دودھ کی دکان ہے بورڈ لگا دیں, بھائی اس میں 10% 15% پانی ملا ہوا ہے, آپ لکھ کر لگا دیں, اور ایک ایک گاہک کو بتانا پڑے گا. پھر جب گاہک آپ کے ہل گئے جو بھی ہے, اور ان کو پتا ہے کہ 15% یا 12% اس میں پانی ہوتا ہے, اب روز روز بتانے کی حاجت نہیں, اوپر لگا ہوا بورڈ یہ انڈرسٹینڈ ہو گیا یہ. لیکن کوئی نیا گاہک آیا, ان پڑھ آیا, ان پڑھ گاہک بھی آئیں گے, ان کو بتا دیں. چھوٹا بچہ آیا نابالغ, وہ سمجھتا نہیں اس چیز کو, اس کو پھر آپ سودا نہیں دیں گے. ہاں اس کے ابو نے امی نے ایک بار ترکیب بنا لی کہ ہم کو پتا ہے کہ اس میں 15% یا 12% پانی ملا ہوا ہے, اور ہم یہ بچے کو بھیجیں گے, بھلے اس کو بولنا نہیں آتا, اس کی مٹھی میں پیسے ہوں گے, آپ لے لیں اور دودھ دے دیا کریں. تو وہ ایک الگ مطلب ہے کہ بات ہے, اس طرح ترکیب اگر حلال روزی کرنا چاہیں تو آپ کے لیے رہنمائی کے در خود کھلتے چلے جائیں گے. حلال روزی میں انشاءاللہ اتنی برکت ہوگی کہ آپ انشاءاللہ دیکھتے رہ جائیں گے انشاءاللہ. تو سب نیت کریں کہ حرام نالے میں پڑے, گٹر میں جائے, ہم نے حرام روزی نہیں کھانی انشاءاللہ, ہم حلال روزی کھائیں گے انشاءاللہ. ابا ماشاءاللہ, یہ بھی ہے کہ اگر روزی حلال ہو طیب ہو, اس کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے کہ اولاد بھی نیک ہوتی ہے غالب, لکھا ہوا اس طرح کی, ہر طرح کی برکتیں حاصل ہوگی اولاد میں, نسلوں میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں, پڑوسیوں میں, انشاءاللہ سب کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی. گاہک آپ کو سونے نہیں دیں گے, تنگ کریں گے کہ ہم کو ابھی سودا دو, آپ پر ہم کو اعتماد ہے, اتنا آنکھیں بند کر کے لوگ آپ پر بھروسہ کریں گے. مگر آپ پہ رہنا بھی بھروسے والے ہیں، یہ مہربانی کرنا، ایک بار بھی آپ نے کوئی گھچا کر دیا تو پھر اعتماد ختم ہو جائے گا. یہ بھی ایک بدقسمتی سے مارکیٹ ٹرینڈ تو کیا کہوں میں، اس طرح کے بھی بعض بد دیانت قسم کے لوگ آئے جو ایک عرصے تک اپنی دیانت داری کا لوہا منواتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ آدمی سچا، اب اس کو لاکھوں کروڑ روپے دے دیے، اس کے بعد پھر جو وہ نظر ہی نہیں آتا کدھر گیا کیا گیا، اور لوگ اچھے اچھے غریب لوگ روڈ پر آ جاتے ہیں، اچھے اچھے غریب لوگ روڈ پر آ جاتے ہیں بےچارے، اپنا اونرشپ کا مکان بیچ کر کرائے کا مکان لے کر پیسے اس کو جمع کروا دیتے ہیں، یا چلو ہمارا گھر چلتا رہے گا. وہ یہ تو ہے فراڈ، یہ ہوتا ہے اس طرح کے، پہلے اپنا کردار دکھا کر وہ لوگوں کا اعتماد حاصل کر لیتے ہیں، پھر اس سے کچھ پیسے لیے، اس سے لیے، اس سے لیے، اس سے لیے، پھر یہ جا ہو جائے. تو میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ جو انویسٹمنٹ کرتے بھی ہیں اس طرح لوگوں کے پاس پیسے، تو وہ ایک کے پاس نہیں جمع کروا کرے، تھوڑی اگر آپ کے پاس رقم ہے اور کاروبار میں آپ لگانا چاہتے ہیں، یہ میرا ایک مدنی مشورہ ہے کہ بھلے وہ کتنا ہی سچا آدمی ہے، ایک کو ساری رقم مت دیا کرے، وہ کھائے گا نہیں، بددیانتی نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا، وہ خود شاید ہو سکتا ہے کہ اسی کا دیوالیہ نکل جائے، اس سے کوئی کھا جائے یا اس کو کوئی ایسا نقصان ہو جائے اور آپ کی ساری رقم ڈوب جائے اور آپ خالی ہاتھ رہ جائیں. تو تھوڑی تھوڑی اگر چند کے پاس ہوگی نا آپ کی رقم، تو اگر ایک ڈوب بھی گیا تو آپ کو ہمت رہے گی کہ تین تو باقی ہیں. اس کو یوں بابا سمجھانے والے کہتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ سارے انڈے ایک ہی چھلی میں مت رکھا کرو، کہ اگر چھلی گر گئی نا تو سارے انڈے جائیں گے، تو دو چار چھلیوں میں انڈے رکھو تاکہ اگر کچھ تو انڈے بچ جائیں گے. اچھی مثال ہے. تو بہرحال یہ کہ میرے مدری چینل کے ناظرین بھی اچھی اچھی نیتیں کریں، عہد کریں کہ اب انشاءاللہ بس دھوکہ نہیں دینا، خلاص جتنا دھوکہ دیا اس سے توبہ کریں، جس کا دھوکے سے مال لیا اس کو ادا کریں، توبہ بھی کریں، ادا بھی کریں، معذرت بھی کریں، اس کو تکلیف ہوئی، جس جس کے قرضے دبائے اگر خدا نہ خواستہ اس کے قرضے لوٹائیں، اور سب سے صاف ستھرے ہاتھ جھٹک کر دھل دھلا کر اب حلال روزی پر کمر باندھ لیں اور پھر اللہ کی قدرت کے نظارے کریں.